8-1, w drodze nowy projekt na 7 dni. To ma dopiero dojeb, to jest moje. Co jest? Widzisz, kupujesz, słuchasz i się jarasz, ta muzyka zbliża, nie oddala. Uderzeniowa fala, stop hala. Chcę mieć kaj, złoty albo dala, tak jak każdy. Nie jestem super ważny, jestem z normalnej branży. Normalny małolat, na zapite kola, 100 lat kola. Moja wartość rośnie, rośnie hajs jak parabola. Moja wola, ale nasz materiał. Będzie trzecia część, tego nikt nie przerwał i nie przerwie, trzecia część na pewno będzie. Tak, ta, ona PZDUS, na Volta prawda. Bo następny projekt jest już w głowach. Przebyta droga, tych się swoboda. Nieograniczona mowa, więcej zimny browar. Sprawdź to, to gorący towar. Aha, sprawdź to, to gorący towar. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Nowy projekt w naszych słowach, pomysły w głowach. Coś wywołuje klisze jak w serwisie Kodak. Dzisiaj zgoda, przeszłość chowam, tylko to mam. Chcę rapować, lecz co to da? Zobacz, jak szybko czas mija, ta muzyka twarz kryła. Jest publika, hajs zbijacz, nas siła utkwiła. Droga ku światłu, kolejny zwiastun blasku. I następna chwila, dziś to kolejny rap już. Nastrój masz tu nasz, oddany miastu. Rap maskuj twarz, patrz tu na swój staż. Spójrz, aż tu brak już nam słów. Jesteśmy od lat tu, miejski fakt. Niezależny jak poema faktu, świat podziemnych praw, codziennych spraw niezbędnych nam. Nie jestem sam, kiedy grają bębny. Nasz plan jest pewny, za mało pęgi mam, by przeżycie pędzić sam. Na razie nie dorobię się na rapie, ale słowem się bawię. Trzymam flagę, to zaczęło się i trwa w Warszawie. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. 8-1 płomień, 8-8-1 płomień. Nowy projekt jest w drodze, puszczam teraz zajawki wodze. Nadchodzę, nie wchodzę, 81 projekt stricte. Gdziekolwiek bym nie szedł, wszędzie słychać plastik i dyktę. Sztampa, zamiast tego wolę słuchać demówek z Winampa. I resztę paliwo pali się w moich dłoniach, tak jak uczciwo oświetla moją drogę, prawie tak jak lampa. Projekt jest w drodze, nie dla pospólstwa, nasz pulstwa. Dziś się przestanie, stylu esencja jak burwła. Wszyscy będą mogli sprawdzić potencjał, bo projekt wasze uszy dla mistrzów i nowicjuszy. W miejskiej głuszy, w miejskich opcji utropie. Na stylu tropie, w hip-hopie, nie popie i nie szukam szczęścia w horoskopie. Jeszcze chuj w dupę dla recenzentów, co nie potrafią rozkminić nawet najbardziej prostych patentów. Powiem pokrótce, projekt w twoim mieście wkrótce, wkrótce. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze. Projekt jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Projekt jest w drodze, projekt jest w drodze.